Pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 dzień kwietnia i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy. Część lekarzy nie chce zrezygnować z wypisywania papierowych zwolnień L4. W tym serwisie Trójki także o dłuższych wyborach na Węgrzech. Przed lokalami wyborczymi ustawiały się ogromne kolejki. Ulicami Warszawy już po raz 11 przeszedł Katyński Marsz Cieni. Upamiętnia on Polaków poległych i pomordowanych na wschodzie. Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD wykonując uchwałę Stalina i jego politbiura rozstrzelali około 22 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenie Związku Sowieckiego. Jak wyglądał stołeczny Marsz Katyński, o tym Karol Surówka. Uczestnicy przeszli w milczeniu około 3-kilometrową trasą z Muzeum Wojska Polskiego przed pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Wiele osób ubrało historyczne polskie mundury oficerskie. Na czele marszu jechał zabytkowy czarny pojazd, tak zwany czarny woron, używany kiedyś przez NKWD. Mundur kapitana Wojska Polskiego z 1936 roku. Walizka dlatego, że bardzo wielu z nich, zwłaszcza oficerów rezerwy, dostawało się do niewoli bezpośrednio po przyjeździe z domu. Idziemy przez szczęśliwe miasto, które tętni życiem. Zawsze chcieliśmy dawać do myślenia w tym marszu. Po drodze uczestnicy kilkakrotnie się zatrzymywali przy Pałacu Prezydenckim, Placu Zamkowym czy przy Kościele Świętego Krzyża. Tam odczytane zostały listy polskich oficerów do żon. Major Wacław Plewak tak pisał do swojej żony. Nie martw się, Kamuś, wszystko będzie dobrze. I znów będziemy razem. Katyński Marsz Cieni przeszedł ulicami Warszawy po raz 11. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zaapelowała do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, żeby nie rezygnować zupełnie z papierowych zwolnień L4. Zgodnie z nowym prawem od lipca mają być wystawiane tylko zwolnienia elektroniczne. Prezes Rady Maciej Hamankiewicz mówi o kosztach, które niepokoją lekarzy. My nie występujemy o to, aby termin wprowadzenia e-zwolnień zmienić. My apelujemy o to, żeby umożliwić inną formę, tą dotychczasową zostawić po to, aby to było wyjście dodatkowe, awaryjne. Wyraźne sygnały z całej Polski napływają, że zakup sprzętu, a później coroczne opłaty za program komputerowy, przekracza możliwości i racjonalność tych wydatków. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński tłumaczy jednak, że elektroniczne zwolnienia pozwolą uszczelnić system. Łatwiejsza będzie ich kontrola. Myślę, że tu nie jest żadną tajemnicą, że oprócz tej wygody i bezpieczeństwa chodzi nam też o uszczelnienie systemu. I Ministerstwo Zdrowia w 100% wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym wysiłku. My wydajemy rocznie 16 miliardów złotych na koszty absencji chorobowej, z czego, o czym pewnie czasami niektórzy zapominają, 6 miliardów złotych finansują pracodawcy, finansują przedsiębiorcy ze swoich środków. Szkolenie dla lekarzy, którzy będą wystawiać e-zwolnienia, prowadzi ZUS. Tymczasem porozumienie pracodawców ochrony zdrowia skupiające lekarzy rodzinnych zwróciło się do premiera o likwidację zapisu o wprowadzeniu od lipca wyłącznie zwolnień elektronicznych. Dłużej niż planowano trwało głosowanie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Dopiero teraz, a więc z kilkugodzinnym opóźnieniem, zamykane są niektóre lokale wyborcze. Powodem bardzo dużo chętnych do wskazania swoich reprezentantów w parlamencie. W jednej z dzielnic Budapesztu kolejka ciągnęła się przez 1,5 kilometra. Jak frekwencja może przełożyć się na wyniki? O tym w relacji Piotra Pogorzelskiego. Według socjologów z pracowni Publikusz przy frekwencji mniejszej niż 65% rządzący obecnie Fidesz premiera Viktora Orbana miałby szansę na 2/3 miejsc w parlamencie. Wyższa frekwencja oznacza zwykłą większość, a przekraczająca 70% mogłaby nawet oznaczać, że Fidesz otrzyma mniej niż połowę miejsc. Ostatnie dane opublikowane przez Narodowe Biuro Wyborcze mówią o frekwencji wynoszącej 68%, choć zapewne ta liczba się zwiększy. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I tą relacją kończymy serwis Trójki, kolejne o 23. Na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, głównie w tych regionach, w nocy możliwe przelotne opady deszczu i burze z porwistym wiatrem. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Rano na Dolnym Śląsku mgły, a poza tym poniedziałek słoneczny, choć miejscami może i padać, i grzmieć. Znów bardzo ciepły dzień, bo w większości regionów od 19 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg

Have you ever had the time to see me and you could change to be? Take a dream away with you. Live it now and you will see. Find myself on an open road. Got a hand to show the way. Up and started walking on to a land seemed so far away. After so long, I felt I was damned. Then I reached some gates and held a hand. I came to the point of sing and say, laughing people let me in to stay. Their happiness held me strong. Well, this is where I belong. I don't want another day. Just wanna laugh, live, sing and say. It's so strange, I feel this way. It's so real, it's happening today. Stop still, something burns. My body falls, I begin to turn. i proszę bardzo. Państwo, niektórzy przynajmniej, mogą mieć świadomość, że to jest drobny fragment większej całości i że ja będę chciał do niej wrócić mniej więcej za godzinę, ponieważ... Ilekroć odtwarzałem dla Państwa tę płytę, nie ukrywam, to było dawno temu. To była płyta winylowa wtedy, miała po 30 minut z każdej strony, tak? Bo, żebym za dużo nie powiedział najpierw. Tam były cztery osoby wymienione na okładce płyty. Mick Bolton na gitarze prowadzącej, Pete Wayne na gitarze basowej, Andy Parker na perkusji i Phil Moog przy mikrofonie. I nagle, nie tak dawno temu, rozmawiam z gitarzystą, artystą, pytam go o ten zespół, a on mówi... No, ale to przecież i tak tam byłem ja i jeszcze się śmieję. I didn't say it, I just did it. Yeah, I just did it. But, you know, it was like I turned them into a rock band, you know, maybe even slightly metal, you know. And so, you know, I didn't speak any English. That was a good thing, you know. Let's stop quacking. Let's play music. And that's what we did. Boogie for George, Prince Kazubko. And Come On Everybody, I think, those three songs. Nie powiedziałem, co oni mają robić, tylko po prostu to zrobiłem. Myślę, że to ja przemieniłem zespół UFO w rockową grupę, może nawet trochę metalową. I nie mówiłem wtedy w ogóle po angielsku, co wyszło nam na dobre. Ustaliliśmy koniec z gdakaniem, gramy muzykę i to zrobiliśmy. Boogie for George, Prince Kaczyku, Come On Everybody. Ja tam jestem. Z kim rozmowa? Z Michaelem, a ono sobie mówi Michael, tak z angielska, Schenkerem. No i przy okazji jego nowej wydanej płyty. Za godzinę, myślę. Troszkę muzyki, no i potem jeszcze wrócimy do tej płyty UFO. Nastawiłem ją sobie calusieńką. Ona ma 60 minut. Na płycie winylowej w 1971 roku to było absolutne wydarzenie. Ostatni utwór z tej płyty, nie jedyny na drugiej stronie, miał 26,5 minuty. Przesłuchałem sobie tę płytę i od razu pomyślałem, że to jest PS do... Państwa przemyśleń i naszych wspólnych wspomnień do Janusza Kosińskiego, ponieważ to z nim chyba najwięcej razy przesłuchaliśmy tę płytę w puściusieńkim wtedy mieszkaniu za żelazną bramą w Warszawie. 71 rok. UFO 2. Ale że tam będzie taki Michael Schenker i on powie to wszystko ja, tego nie wiedziałem przez wiele, wiele lat. Mam dla Państwa, przyjmijmy, że to jest PS do ubiegłej niedzieli. To mam dla Państwa PS2, tak, bo na wszelki wypadek odtwarzam ten utwór od razu teraz, żeby Państwa uspokoić. Pamiętam, że dzisiaj jest 8 kwietnia. Là, une dose de Prévert, sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Last night was made. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jeune coin. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, la tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, en Canaël, Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty sans sa seule femme. Through this crowded desert. Je pouvais lui dire Paris, Palau. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine tabac sur un jeune grand croise. Sing away, Paris. Paris, no, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait vous faire venir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris. Paris. Paris, Paris, son âme. Je poudrais pour finir sur la poussière du métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Paris, Paris, Paris, perdrait son âme. Śmiało można by wybrać kilkadziesiąt utworów ważnych i które kojarzyć się będą z nazwiskiem Malcolma McLaurena, ale jeżeli to nazwisko pada, to państwo są zgodni. No Paris, Paris musi być. No Catherine Deneuve. Niektórzy być może pamiętają, jak Malcolm McLaren przyjechał tu, tu vis-a-vis usiadł, w tym krzesełku, na tym krzesełku. To był popołudniowa, zapraszamy do Trójki, wtorek, środa, w środku tygodnia. I parę minut tylko mieliśmy, ale pięknie państwu opowiada o tym, jak on nagrywał tę płytę i powiedział, że no okładki różnych zespołów, różnych płyt rozwiesił w studiu, a tu Led Zeppelin, a tu Rolling Stones i mówi, no tworzymy muzykę. No naprawdę, tak opowiadał Malcolm McLaren. Dziś 8 lat, jak odszedł do największej orkiestry świata. Chowam tę książeczkę podpisaną szeroko, bo jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słów na tym, no, ile się dało, powpisywał. Piękny, niezapomniany wtedy dla nas fragment radiowej działalności, tak bym powiedział. To mam jeszcze jedno pojazd dla państwa. No tak, to przez państwo zamówione, bo on w pierwszym swoim wywiadzie dla polskich mediów, a było to 15 lat temu, powiedział tak. Hello, this is Jack White from The White Stripes. You're listening to Peter's show Minimax, and I'm really happy that my music is being played in my motherland of Poland. No i proszę bardzo, jak ładnie. I jeszcze potem dokładnie i czytelnie powiedział, jak jego mama miała na nazwisko, zanim poślubiła pana White'a. Bandic. Proszę bardzo. Dwa razy pamiętam, że musiałem to powtórzyć, żeby wszyscy słyszeli, bo nawet tydzień, dwa temu przy okazji nowej płyty Jacka White'a to nazwisko padało, ale on wymawia je tak. Bandic. Dziękuję bardzo, panie Jacku White'cie. No i teraz bororom, dopiero po trzech początkach. Dobrze. Proszę nie regulować odbiorników przez 51 sekund. Straight from Jam Down to London. Ragamuffin will be set. Hey! Style and a pattern. Did it down ya? Yeah. Shaggy and Sting in a combination. Wake up to sunshine in the morning. What a beautiful feeling. Me hear the birds them singing, way up in a the tree limb. Me get a call from the Englishman, say him want come all over. Him want run left the coal, me get some island life. 4-4-8-7-6, at the drop of a dime. Link up in the tie. 4-4-8-7-6, call the airline. Fly out in the tie. Mind and live a life stress free, but the politics of this country are getting to me. I have a dream that I'm swimming in the Caribbean Sea, and then my good friend Shaggy say, come spend some time, family. I hear reggae music spraying in the street with maximum bass at our frequencies. It shakes me to my soul with a positive vibration. I start dreaming of Jamaica and the Caribbean nation. 4-4-8-7-6. 4-4-8-7-6. Yeah, from the 4-4, go a 8-7-6, that a Kingston town, go a London. Big up the UK, man, then bam, bam, bam, bam. Welcome to Jam Rocks and fly come a yard with the island breeze. Pretty girl walk on the white sand beach. Try please taste our rice and peas. 8-7-6 put your mind up. I hear reggae music, it carries me away. And the ghost of Bob Marley, it haunts me to this day. There's a spiritual truth in the words of his song. And the Caribbean nation to which they belong. 4-4-8-7-6 From the UK to the shores of Kingston, that's how it go. Morgan Heritage Rockers. Did it do on ya? Yes, Shaggy. Yeah. Sting. No proszę bardzo. Pierwsze sekundy niejasne, prawda? Shaggy. 876 to połowa tytułu. Dlaczego 876? Bo to kierunkowy na Jamajkę. A pierwsza część tytułu 44, kierunkowy do Wielkiej Brytanii. Taki jest skrót myślowy i kulturowy. Sting 44 łamane przez Shaggy 876. Będzie więcej podobno. On miał rację kiedyś, jak mówił państwu. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, jaki może być Sting. No tak. No dobrze, sprawdziłem. Chciałem odszukać w moim zeszycie te daty Jethro Tull. Oczywiście, że nie znalazłem. Natomiast klik, klik, klik i znalazłem wszystko. To tournée już trwa, proszę sobie wyobrazić. Ono zaczęło, nie wiem kiedy się zaczęło, ale na przykład jutro będą w Bristolu. Wielka Brytania, potem w Rosji. Tak będą sobie jeździć, ale potem Stany Zjednoczone, potem Hiszpania, potem Polska. Proszę uprzejmie. 9 listopada Wrocław, 10 listopada Warszawa i Lublin 11 listopada. Jethro Tull, 50. rocznica w Europie. No proszę bardzo, bo to tak będzie. Od 3 listopada w Europie. No dobrze, cieszmy się. Czy mamy jakąś nową płytę dzisiaj? Dzisiaj mamy prawie same nowe płyty, z wyjątkiem jednego albumu zespołu UFO z 71 roku. Czy będzie łatwo rozpoznać państwu? Pierwszy fragment ma niecałą minutę. Proszę spróbować. Proszę bardzo. A drugi fragment? Może tu będzie łatwiej. Archie, the day is so long, but you are way too small to keep on carrying on as you do. So it's time to go to sleep. Don't make a peep. Little Archie, good night to you. To chyba najważniejsza płyta tego kończącego się tygodnia. Dobrze, jeszcze jeden fragment, tu wszystko powinno być jasne. Great. Prawda, jak jest zgrabne? Cała ta płyta jest zgrabniutka. To jest nowa płyta zespołu Eels. Tak, dwa E na początku. Eels. Ładna muzyka i ona się, ta płyta, tak rozwija, a potem troszkę meandry, ale no jest po prostu, jest do zasłuchania. Chciałem podziękować Państwu za wszystkie listy, które już Państwo zaadresowali. Minimaxet Polskie Radio, to pisane razem.pl i z miasteczka minimaxowego też, gdzie mieszkańców 16 574. No proszę bardzo, 16,5 tysiąca przekroczone w tym minimaxowym miasteczku. Państwo piszą mi tutaj, że to miasteczko jest ostatnio troszkę filatelistyczne. No coś wiem na ten temat. Pojawiły się takie znaczki z mikrofonem, z napisem 55 lat przy mikrofonie. Tam jest jeszcze imię i nazwisko prezentera, powiedzmy, Polskiego Radia. I Poczta Polska, naklejone ze stemplem Poczty Polskiej, to przychodzą do mnie takie kartki pocztowe, a nawet powiedziałbym i listy świeżo wydrukowane i uprasowane. Wzruszające. Jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję. Rozwijam wątpliwość drobną. Istni, o którym mówiłem filatelistycznie, to jest, nie istnieje już ten kraj. Gdyby patrzeć na mapę, to gdzieś tak pod Marokiem on był, a pisze się, pisało I, F, Ferdynand, N, Natalia, I, Irena. Ifni. No takie terytorium Sahary. No już. To teraz co? Znowu Bururu, tak? Kolejny raz, dwa, trzy, cztery, z pięciu. Spróbuję jeszcze pomieścić do północy. To teraz będzie tak. Rozpoznać trudno. No ale tym bardziej, że po ciamku, bo jesteśmy w kinie. Thank you. takie Nikkei. Jak on to robi, że on jest z roku na rok, z dekady na dekadę, coraz wspanialszym, po prostu mistrzem świata już. Wiem, rozglądają się państwo, żeby przyjechał, żeby znowu iść na koncert i może żeby być troszkę bliżej sceny tym razem. No, jest mistrz. Nie ma na razie blisko nas koncertów. Gdzieś odszukałem jeden w Sankt Petersburgu w czerwcu, w Moskwie. Tak, nie ma. Na razie nie ma. No dobrze, to teraz zostajemy w kinie, ale teraz już nie będzie aż takich niespodzianek i teraz już nie będzie aż takich trudności. No dobrze. Raz, dwa, trzy. Proszę słuchać. Teraz, tak? Już? No i proszę bardzo. Jak to w kinie? Ja bardzo często słucham muzyki filmowej, zanim dowiem się czegokolwiek o filmie. Nie to, że obejrzę film. Nie. Najpierw słucham muzyki i zaczynam się zastanawiać, co tam może się dziać. I potem czekają mnie takie niespodzianki, jak no chociażby przy Łowcy Androidów, tym nowym, że to gdzieś mi nie do końca pasuje. Emir Kusturica, jeżeli nie rozpoznali państwo, a ewentualnie jeżeli byli państwo tuż obok w swoich domysłach. Jego No Smoking Orchestra. Ten utwór się nazywał Tarantella, czwarta litera E. Jest na tej płycie więcej zbliżonych, no ale zobaczymy, skonfrontujemy, jak pójdziemy do kina, jeżeli to kino będzie niedaleko nas, oczywiście. Przy okazji rozmawiałem z Grzegorzem Sembrowskim o tej płycie i on zapytał mnie, czy bym zaryzykował, z którego roku pochodzi pierwsza płyta Emira Kusturicy. I ja strzeliłem no troszkę głębiej. Ja powiedziałem, że 76. Nie. 1983. Ale to też jest mnóstwo lat. Bororum. Aha, jeszcze informacja ważna. Spieszę donieść, napisała pani Natalia, że Nick Cave w tym roku pojawi się na gdyńskim festiwalu Open Air. Proszę, proszę bardzo. Dziękuję. Będzie na festiwalu Open Air. No tak, tak ma być. Bororum. Tak, 9 prawie minut do 23. Szkoda, już poszliś lampy, sięga, jak się ruszasz, stękasz, chyba zapomniałeś, jak siebie sam nieprzemakany nazwałeś. Wrabiasz się w to sam, chciałeś życie Glennon zrobić, z tubem jakie dzieło skopiowałeś już, pół świata, powsina go, latasz, chyba zapomniałeś, jak siebie sam nieprzemakany nazwałeś. Koniec już? Proszę bardzo. To jest płyta zespołu, który się nazywa Sobotni Rosół. Album Wymiarowanie i dostałem ten album od zespołu z krótką informacją. Jesteśmy Sobotni Rosół, a to jest nasza pierwsza płyta. I pozdrowienia z Głogowa i Lubina. Darek podpisał. Darek jest połową tego zespołu, domyślam się. Sobotni Rosół to Dariusz Rosiński, gitary i śpiew, oraz Michał Sobutko na perkusji. Dziękuję bardzo i bardzo pozdrawiam. Zabieram państwa jeszcze na koncert. Ta płyta ukaże się dopiero za kilkanaście dni, ale ja wiem, utwór państwo rozpoznają i powiedzą, no nareszcie wydali na płycie. Thank you. as I stand alone tonight, the voice keeps calling me. But somewhere in your heart, I can only hope you're still a part of me. Troszkę jeszcze poczekamy. Ja powiedziałem Państwu za kilka dni, nie za 20 kilka dni. Pod sam koniec kwietnia ukaże się dwupłytowe wydawnictwo zespołu Foreigner. Będzie się nazywało Foreigner po prostu. I to są koncert piękny. Dziękuję. Minimax wróci po serwisie.